شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به شما بچه های خوب و گلم. حتما با خانواده به جاهای سرسبز میریم، جاهایی مثل جنگل و پارک پر از درخته. ببینم تو خونتونم باغچه دارین؟ یه باغچه کوچولو بهش میرسیم. باری کردا میسم کوچولوی ما، پسر خوب قصه‌مون، درخت ها رو خیلی دوست داره. خب شما دوست دارین که قصه رو براتون تعریف کنم؟ بله، بشنوین قصه رو با این نام، خرس ها و درختان جنگل. میسم گل ما میخواست یه نقاشی بکشه که از همه نقاشیهاش بهتر باشه. واسه همین روی کاغذ سفید چند تا خط مشکی کشید مثل یه خونه. اما خونهش اونقدرها که دوست داشت بزرگ نبود. برای همین کاغذ نقاشیشو مچاله کرد و یه کاغذ سفید دیگه برداشت. اما بچه این بار هم میسم دستش خط خورد. سقف خونه رو کچ کشید و مجبور شد دوباره کاغذ سفید دیگه ای برداره. خلاصه اونقدر این کار رو بچه ها تکرار کرد که تمام اتاقش شده بود پر از کاغذهای مچاله شده. وقتی مامانش اومد و این صحنه رو دید گفت پسرم داری چی کار میکنی؟ این همه کاغذ مچاله برای چیه؟ عزیزای من، میسم برای مادر توضیح داد که میخواد یه نقاشی زیبا بکشه ولی هر بار یه اشتباه کوچیک میکنه و واسه همین نقاشیشو دور میندازه. مادر وقتی فهمید ماجرا از چی قراره گفت وقتی من یکم از تو بزرگتر بودم و مدرسه میرفتم خانم معلممون یه قصه برام تعریف کرد. الان با دیدن سطل پر از کاغذهای مچاله یاد اون قصه افتادم. اون قصه رو برات میگم. در جنگلی پر از درخت یه عالم خرس قهوه‌ای کنار هم دیگه زندگی میکردن. خرسای جنگل از صبح تا شب کار میکردن. کار خرسا قطع کردن درختای جنگل بود. خرسا با چوب درختایی قطع میکردن خونه و میز و صندلی چوبی میساختن. برای نوشتن و نقاشی کردن از چوب درختها کاغذ درست میکردن و بقیه چوب ها رو هم توی انبار میذاشتن که توی فصل زمستون به عنوان هیزم از اونا استفاده کنن. میونه همه خرسا فقط خرس دانا بود که از دست بقیه خرسا ناراحت بود. میگفت خرسای جنگل، اگه درخت های زیادی رو قطع کنید، هیچ درختی هم به جاشون نکارین، خیلی زود جنگل زیبای ما زشت میشه، هوا آلوده میشه، اگه بارون به باره سیل راه میفته. اما هیچ کدوم از خرسهای قهوه‌ای حرف خرس دانا رو گوش نمی کردن. بله، تا بالاخره روزی رسید که همه خرسهای جنگل خونه و میز و صندلی های چوبی داشتن. انبارهاشون هم پر از هیزم بود و یه عالمه کاغذم برای نقاشی و نوشتن داشتن. اما دیگه هیچ درختی توی جنگل باقی نمونده بود. یه روز بعد از ظهر آسمون رعد و برقی زد و بارونم شروع شد. بله، خرس دانا گفته بود که سیل راه میفته، بارون همه جا رو میگیره، خونه، میز و صندلی ها، هیزمای توی انبار، خلاصه همه رو سیل برد و هیچ کس نتونست کاری انجام بده. وقتی قصه مادر تموم شد میسم گفت مادر جون، یعنی این کاغذایی که ما روش نقاشی میکشیم از چوب درخت ها درست شدن؟ مادر گفت بله عزیزم، همینطوره. میثم وقتی این حرفو شنید گفت ای وای، من دوست ندارم مثل خرسای قهوه‌ای همه درختامون قطع بشه. مادر لبخندی زد و گفت پس موقع استفاده از کاغذها بیشتر حواستو جمع بکن. حالا هم تا غذای ناهارمون نسوخته زودتر بریم ناهارمون رو بخوریم. میثم از وقتی متوجه شد کاغذها از چوب درختها درست میشن، تصمیم گرفت دیگه حتی یه کاغذ کوچولو رو هم هدر نده. حالا گلای من، شما بگین از کاغذاتون چطور استفاده میکنین؟ حواستون هست که بی خودی کاغذها رو خط خطی و پاره نکنین؟ آفرین، آفرین به شما که قدر همه نعمتهای خدا رو میدونین. روی ماهتون رو میبوسم، انشالله خوابای خوب خوب ببینین. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همه شما.